الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون سورة الزخرف ده حواميم طول ونزول كيوب البسيدة سيدي تكبدي مصحف كيجدي پد صورت شورانہ دے او دی کی داتم شبہ جواب دے باقی صورتوں دا حوامیمو یو یو شبہ دا پار دی اگاتم شبہ دا دی داو چی بس منگا ذکا اخپل دین باندے خوشا لیو چی دا زمانگا مشران دین دے او دی کی سی اختلاف نشتا ستاسو خبر کو ٹولی اختلافی دی اسو کو سر اتفاق نہ کئی ازمنگ دن اتفاقی دے ذکر جدا مشران دن دے دے شباوا نو دی جواب بکی دی صورت کے ثم جعلناک علی شریعت من اہلہا اے پیغمبر منتال شریعت درکو تبا ددی تابی داری کئی ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون او ددی خلق دو آبا و اجداد تابی داری بنکے مشران خبر ہے کولا اگر دی صورت کے بعد ڈیر زیاد زور پدی لگی جدی اتباع آبا و دا اجداد کولا دو امداد چی مخ کی رد شرک شوئے ہو پدہ بھی شبہاتو کی دیکھ داغی اقسام بیانی دو شرک اقسام فی الدعا و فی العلم فی العبادت بلدہ چی سورہ شورا کی ذکر شو چی حجتهم داہدتن دی دلیلون طول باطل دلیلون دی دل طبی اوخی چی اغسطی چی باطل دی ناغیو اتباع الاباد او بل دلیل پا مشیت دا اللہ باندے کدھا اللہ خواہیم بشرک نو کرے زون دے دا باطل دلیل نو بدی صورت کیو خی چمخ کے نسبت دا داہدوتن و تکڑے نصور زخرف کے تسلور بابو ندی اول خو تشبہی جواب دے تصدیق دا قرآن مفصل ذکر کی بیاس دلیل عقلی پا کی بیانی یا بد شبہ جواب کی اور دویم باب کے داغی شرکیات رد کی چی قسم نے راج مکڑی دریم باب کے عقلی دلیل پا کثرت سر دی اور سلورم کی بیا نقلی ذکر کی دی ابراہیم علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دادری پاکی نقلی دلیلون دی مخ کی نقل نو عقلیات طول او دی کی بدری نقلی دلیلون پیش کی او دی کی بدا مطلبی چی ابراہیم علیہ السلام خپل مشران پری خودو براعت تنو کو اتا سو ام مشران پس روان جو بل دیتا اشارہ دا چی مشران چی کم لائق دتلو دی نو آغا دغا دی ابراہیم علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام دے دا دا دین مشران دی دا دیتا بیداری لازم دا پخل قبان دی تا دا چی کم آبا و اجداد یادوے نو دغا لائق ندی دا تا بیدارے کن او صورت پدی ممتاز دے چی شبہو پکی او دا اتمہ لیکن ورسرا زمنی زمنی شبہات دیر دی نفقالو قالو سربا ذکر کی قالو قالو کل پا قرآن باندے کل پیغمبر باندے دیتا زمنی شبہات تو ادا پک زیادتی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم اللہ پوئی پاس المطلب دی والکتاب المبین گواہ دے دا کتاب چی واضح دے یا وضاحت کون کے دے نہ شہادت وہ تو شہادت تے دے پسبان نگواہ دے انا جعلناہ مشہود علیہ یا داد یا مقدر دے چدا فصیح و بلیغ اور رشتین کتاب دے وہ بہتر ادا دے چدا انا جعلنا ہو دے پار مشہود پدی گوا دے چمنگر زولے دے لرا قرآن لستل شویم جعلنا باندھ متضلے اعتراض کی کہ حادث تھے کہنا گورم گے تنوائی تو قرآن مخلوق دے جعلنا ہوئی ویلی دی رید و جواب دی سو کوئی جال پمانا تو تسمیی سر دے سمینا و قرآنن مونگ دیل قرآن نم یخے دے اور دویم پمانا دا انزلہ دا عام جواب دے چی جعلنا مانا سو مونگ نازل کرے دے دلارا دا نزول یہ حادث دے قرآن پخپل حادث نہ دے قرآن عربیاً چڑی رسان دے لعلکم تاقلون دے دا پارا چی تاسو بے پوشیں دا شان اگورا وینہو فی الام الکتاب لدین علی حکیم دا قرآن خودم روچت کتاب دے چڑی پارا لوح محفوظ کی چی اصل کتاب نہ دے لدینا زمون سرا لعلی دیر اچت شان والا دے حکیم او محکم دے چ نسخ پہ ناراضی حکمت یہ حکیم دا حکمت نہ ڈک دے ابن جوزی بل دمانا کڑے دا دا چانا کڑے حکیم حاکم لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الشرك بالنار هذا حكيم دا معنى كي فيصلح كده دا بس فريق في الجنة دا رشامخ كتير شو كان خواه سورة شورا كي دا فيصلح كده دا چه مؤمنان با جنت كي و كافران با جهنم كي حاكم معنى كده دا دم راضي مشان كتاب ده او خلق ویلیو چی بس واپس کہ منگ نمن اور نہیں مانو یہ واپس کہ بل کتاب راوڑے بل کتاب راوڑے اللہ رب العزت داغی جواب کی اف نضرب عنکم الذکر صفحا آیا واپس واخل مستا سنا دا قرآن بیا کو واپس اغستو سران ان کنتم قوما مسرفین زکا جتاسو مشرکان شوئے قطادا دا مانا کہ مشرکین خطا سو مشرکان سے نمونگا قرآن واپس کو دا مانا حضرت قتادوی بیا دیدے کہ چلو انا هذا القرآن رفع حين ردته اوائل هذه الامتی ویک دا قرآن وقت کی اچت شوئے چکل دی امت رمبو حلقو چمونگے نمانو کنا لحلکو طلبہ حلاک شیو بیا ابن کثیر نقل کری طلبہ حلاک شیو کدا قرآن دا دنیا نو چک شیو دا خود دیتا مخلوق ناس تے خان اگیوی چی واپس کیا زمونگنا اللہوی نور خلق نشتا ولی تاسو یہ پا دنیا کی آیا واپس کم استاسو ندا قرآن کو واپس کولو سرا چشے تاسو مشرکان دا مانا بہتر دا گور ہر قسم مانا کئی کا نو فسرین چلتے مانا ابن جوزی دا ذکر مانا عذاب کرے دے بولے مستا سنا عذاب واپس کو ان کنتم قوما مسرفین سرا دینا چاہیے تھا سو قوم مشرکان خواہی کی بیاڈیر تاویلات تا ضرورتی مانا ہم دا بہتر دا مخ کے رستو سرا وکم ارسلنا من نبی فی الاولین سمر دیر لیگلی دی من پیغمبران پلنبو خلقو کی تسلیدہ وما یاتی من نبی نور آغلی دی خلق تاسو پیغمبر الا وشرابا دی وکانو بھی استازیون دی بور پور ٹوک شو روکڑی کلب اوتوی منتاز دان جو کڑی دی مستا خبر نمانو فأهلكنا شد منهم بطشاً على كل من أغاك دير زور ورو أو دير سخت دا دينا پنیولو كي عادیانو ومزا مثل الأولين او تیر شوی دی قرآن کی مثالنا دار قومن لنبنو تخویف دنیاوی ہو کر تسلیوا تخویف دنیاوی ذکر کو اس عقلی دلیل ذکر کی پدی مسئلہ باندھے مفصل ولئن سألتهم قد دی مشرکان نہ تپوس کے من خلق السماوات والارض چا پیدا کری دا اسمانونا او زمکا لیقولن ندا سے جواب کئی خام خوائی خلقهن العزیز العلیم چی پیدا کری دی آغا ذاتو چی دے صفتو ندی کنا عزیز دے دیر زورا وردے علیم پار سبان دے خبر دے دا داغی جوابو اروس تو اللہ پل کلام کئی سو کوئی چی ندا مغی ور سر خبر او دکڑا دمر صفتو نیوی اکڑا کنا الذي هغ ذات تجعل لكم الارض مهدا چگردول استاو د پارزمکا د فرش په شانتی چهار کار پکیږي از ضرورت پکیږي نو او گردول استاو د پار پدی کې لارې لعلکم تهتدون یو بل تاو پدی باندې رسے کنه یو بل تر رسیدل والذي هغ ذات تنزل من السماء ماء جنازلی د اسمان نو بو بقدر ان پاندازي سره فانشرنا به بلتا میتا نجواندیکم پا دی سرا آغا کلی وچ انشرنا احی نامانا کلی پا دی سرا آغا مزمکا جواندیشی تازشی کذالک تخرجون دغا سبتا سمرا استلش ہے قیامت کی واللزی غزاتے خلق الازواج کلها پیدا کلی جوڑے ٹولی وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبونا او تاسو لے گورا سمرا انتظام کرے دسوار لے وچا پا لمدہ کے خواہ درکڑی تاسو لراد دی کشتو او جہازونو نا او انعام دی سارو حیواناتو نا ما ترکبو نا آغا چی تاسو پی سوار لی کوئے لیکن پا آغا سوار لے کہ سنت دکے کنا اگی طریقہ خواہی کنا لتستو علی ظہوری ہی چکل تاسو خو برابر شے داغی پا شاگان باندی کینے پا سٹ باندی سم تذکرو نعمت ربکم دغز ایک بازر دا اللہ نعمت یاد کئے شکریہ بادا کئے چا الحمدللہ دا بوئے نبی علیہ السلام دا عادت ہو چکل پا اس باندی یا پا اوخ باندی کینہ نو الحمدللہ نبی ارستو بیوی چی سبحان الذی سخر لنا هذا دا بیوی اول با شکریہ دا کہہ دے نعمتو چی اللہ تعالی پاغی بانی سمرت تمکین درکو او سکون دا تحاصل شکا نعمت ربکم اذا استویتم علی دا کلا بد نعمت شکریہ دا کوئے چی کلا تا سخبر برش پاغی باندی اذا استویتم علیہ دائی دے انسان پا نظر کی دا سخکاری چی دلری نواتا گوری نوی چی پا دی باندی بس سڑے سنگا ٹینگ شی اجی کل کی نی کنا دا سی مطمئن شی چی دا سڑے پا کرسے ہم نی ناستا اذا استویتم علیہ کل جی تاسو خبر آبر شوے نواتا قولو بیا بوائے سبحان اللذی سخر لنا حازام دیر پاک دے غزاتو سمت لب دے اللہ رب العزت ہوئی ہے چپ یو وقت کے زما توحید میں یہ روا کب سائیکل سوری گئے کب اسکوٹر سوری گئے کب پار دے زما توحید میں یہ روا تو وقت دے تو اگی تاڑو توحید پمیاش تو کہ نہیں آ دے گی اور اللہ بھی اس وقت کے بہ نہیں یہ روے پورا کب سشی سور سے نو گئے زبان لذی سخر لنا اللہ توحید بیات کے خاں دا خود پر خودوں مسئلہ نہ کنا پاک دے آغازات سخر لنا حازان چتابی کڑی دی منگل دا لوی لوی جانور وما کننا لو مقرنین امونگ پخ پلنی دی لر تلون کی دا بسوک تلی غٹ غٹ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ او یقیناً چی منگ باق پل رب تاوڑی دن کیو دے او سر اولی ہوئے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا بد دا دو مسلی دا بنی رہ کنا توحید و قیامت دے دا سیوبل سرے او دے کڑی دی گٹا او خٹا دی توحید او قیامت ذکر نیشابوری دی ذکر ہوئی کہ یتذکرو رکوب الجنازتی لکہ دیکھو تا جنازہ یاد اکڑاوی تب یتذکرو رکوب الجنازتی تا چنن پا اس سور شوی یا پا جاز کے کی ناستی نو دالو کی راولا چی او دل با پا کٹ کی دواسی دو خلق ما اوڑیو دو پا کی پروتی ما اگر سفر خو تلا پاتی دے اگت سفر خوا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ دا بنی روکن خوا یقیناً من با اخفل رب تا اوریدن کیو دا دلیلو نے ذکر کرو اور سر توحید بیان شو سبحان اللہ سبحان اللہ اور سر قیامتم ذکر شو اس راش مشرکین تو گورا اگی ندی خبرو اگی بل دنیا کی دی اگی پا دیغا زباق تری خوا سوئی وی نور محمد صلی اللہ نور من نور اللہ نو استاد نسوارا سب پر قرآن دے فاغیم پا اللہ کی اجزا تتلی چیسا علیہ السلام یو جز دے حضیر علیہ السلام بل جز دے مشرکین مکم ولا لنا ملائک کتلی کنا نو اولاد سیخ دمور و پلار ٹکڑی کنا داغین را جدا شوی کنا تو تاسو خدای ٹکڑی ٹکڑی کو ظالمانو وجعلوا له من عباده جزءا دا مشرکان گرزی دا اللہ سرا دا اللہ دا بندیانو نا جز جزونا ٹکڑی ٹکڑی سی سی من عباده بندیان دیوی دا خدای جزا دا کنا داغین را جدا شوی داوی نور من نور اللہ دا کنا پیغمبر وی خدای دے نور نہ نور راوت دے کن نو اے بس اگر چی ستا کو لگا دے اوکڑو کن خواہ نور بسو کی خدا کا مشرکان ہم کو لگا دے عیسائیان ہم کو لگا اتا پا دعا و خیر توا چی بولا کن اتا خم مسلمانی منزول کوا ادو آگان غوارا نا یو شے دے گوارے خواہ نور من نور اللہ سمانا خدا دا اللہ نوی را جدا شوے دے من عبادی ہی جزء بندیان میں والا اجزا جوڑ کری ان الانسان لکفور مبین یقیناً چدا بدبخت انسان دیر لوی ناشکر دے اخکار ناشکر دے دو خدای دے نعمت اس شکریہ ادا نکڑا ولی دا ہر نعمت شکریہ سشے توحید بس چتا توحید نمانن تغٹ ناشکر ہے دیر لوی کفران دے اوکد اللہ دے نعمت نو تدی تسوچ نکے خبری و سرکی قرآن چی خبر کو ما عقل درکشتے امیت تحضم ما اخلق بنات انی والاللہ دا مخلوق پلنا لونا دا غی فخی وی اغسطا پشان دے مما اخلق بنات و اسفاکم بالبنین او تاسو خوشا لکڑے پزامن سران تقسیم دا سے اوکو نگور ہم شرکی ہم بے دبی کی دا اللہ کا نا اگر لونے چی بدی شی ویجعلون للہ ما یکرہون سورہ نحل کی ویلو کا ویدہ بشرا حدوہم کلچ زیر ورکلشی و تند دیتا بما ضرب للرحمن مثلا فاغلور سرا چید رحمان دا پارے کو مثال کی بیانی چمل ایک دا غلون دی کا نا اچھ دیتا دلور نم واخلی مرکی نم ظل وجهه مسودا وهو كظيم اغرزي مخدد تكتور او دكي ده غمنا دير غم جن ها نو بیا ده دین نسبت الله تسلکه چې بخپل به دوم ربات غني کنا او من ينشا في الحليتهم اي هغه زنانا چې لویو محتاج دي کنا ها زیب و زینت یہ کار دے وہ ہوا فی الخصام غیر و مبین او دیل اللہ دا صفت ور کرے چھ پو وقت خبرو کی پو وقت بحث کی پل حجت نشی پیش کولے غیر و مبین پل خبر نشی واضح کولے قطادہ لکلی دے دے کہ ابن جوزی نقل کری دی چھ غوی قلما تکلمت امراتن بحجته قلما تكلمت امراة بحجته الا تكلمت بالحجة عليه وی ډیر کله زنا نه وی چرته موحدین نشو ویلې انور دی کنه دی چې کله په خپل خبره دلیل پیش کینا دلیل په دیرا واوړي او الا تکلمت بالحجت علیه هغه دلیل بیا په دیرا واوړي دا را مشرکان نه دی اره خبره به داسې کوي چې هغه په دی دلیل ګرځي ښه او بالخصام غیر مبین نو اغا اللہ لپیش کرے دا زجر و زور نہ واخا او من ینشو فی الحلیت وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناسا او گرزیدی ملائک لرا جعلو مانا دل تصدا اعتقاد دخا گورا دا یقینی ہے دے دا عقیدہ دا چی ملائک چی دی غیت دا اللہ لنوی دا ردی او غلط عقیدہ دا نو وجعلو جعلی زکا ہوئی چھے تو دی طول دن جعلی دے کنا بوگس دن دے خوا حدید دی پتا مدی چھے مولا با خدا جنت را کئی علاکہ دل تکی تیہو جعلی نوٹ ووسا دکان تا بیا بای تسو خلاسی نیغ باری تانی ترسی چھے دا سر نورم دا سی جعلی لوٹو نشتے خوا حتی دا اللہ دن دے جعلی جو کڑے ہو پی پدی بزا جنت تظم کنا وجعلوا الملائکۃ وګور دی غنی هغه ملائکه چې هغه د الله بندیان دی عباد دی رحمان ذات اناسن لونه وته وي اشهدو خلقهم الله وی دا خود د سترګو نه معلومیږي نو تاسو وینئ ته کې اې دی ګواهانو په وخت پیدایش دی کې چې الله پیدا کول کنه ستکتبو شهادتهم اللہ استاسو خبر دانا چی تاسو اکڑا و بس ہوا اوڑا نا لکلی شید دی دا ٹول شہادت او خبر ہے شہادت ہوتا ہوئی خواہ چی دا سی خبر دانا چی بس ویسالون ابا قیدہ وقتی نتا پوس کولشی چی تا سنگ پا دنیا کی وی چی ملیک دا اللہ لونہ یہ تبیا ہوا آیا دا غزمنی شبہات چی خواہ قالو سرا دردی او زبردست دلیل لی خواہ وقالوا ايدا مشركان لو شاء الرحمن کچری در رحمان ذات خوخه نه وی لو شاء الرحمن ما عبدناهم کچری دا خوخه وی چې موږ د دې دی بندگی اونکو نو بچری نه وکړي ولی دا که خوخه نه موږ به عبادت کوو توبه دا چې موږ سکو نو الله پر رضا ده دا خو دې وس ارچا تاسو نه کړه دا خو دا سے خبر اوکل جی کسو کر سکی نو کئی با زکر بتا لے دوچن عذاب در کولشی چی خلقو تا دی لارو خو آغی تا دی دلیل اخو چی لو شاہ الرحمن ما عبدنا ہم کا اللہ خوشا لنے ہم با اسنو کری منگا کا شرک کو کا کفر کو کا ظلم کو کا قتل کو کا جواری کو کا شرابونس کو دا خکار دے ولی اللہ پی رضا دے سنگا پی رضا دے وی سیرا طویلی ندی نو چی سنگا اونو اقصیو الان کما کانکا نا بیر دی غد دلیل لکھا وی کدھا اللہ خوخوی چی مونگ دی شرکو نکو نما عبد نامون بچر عبادت نو کرد دی ملائکو یاد دی نورو ما لهم بذالک من علم اللہ وی دا خبر آغا سوکی چی جاہی لکھا دا خود علماء خبر ندا تم زن تعلیم وی ملاوی چی دا سی خبری کہیں دا خود علم خبر ہے نشت دیل رب دیبانی سے دلیل انم اللہ یخرسون ندی مگر اٹکل وی ان کی ام آتیناہم کتابا من قبلی دی چی بدی شرک دمرا کلک دی کنا سورت روم کی امدہ سویلو آیا مور کڑے دیل دا سی کتاب جا غوات دا شرک خبری کئی دا مانا کتابا من قبلی یدعوهم الی الشرک دا سی کتاب مرکڑے مخکد قرآن چیغاو تا دا شرک دعوت ورکی فهم بی مستمسکون دا دی ذکر پا آگئی کلک دی چی کتاب وصرشتے گو رہا تو وڑو کی دے کغاٹ تے ابن جوزی ہوئی بی ان یعبدو غیر اللہ دا ما چیغی کتاب کی وطویلی چی عبادت کوئی دا غیر اللہ چی سوکم خوخی نو کوئی فهم بی مستمسکون دی پاغی بان دس منگولی لگولی لکه مومنان چې په قرآن باندې منگولی لگولی. بل قالو دے بل دلیل لے بل شبہ بلکی وائی دی انا وجدنا آبا انا یرا مونگ نور نپوئی گو ہمونگا مونگ دی خپل مشران علی امت پیو دن و انا علی آثار محتدون ہمونگ بدا دی پا طریقو کامیابی گو. حلقو تا ہم وی خواہ وی خبر وی یاد ساتا ہے ددی مقرر چی تقریر کئی کا نا نوی یاد ساتا ہے گوارے چی دمون کامیابی پا خپل مشرانو کی خپل مشرانو دن پرینو دیکھا علی آثار محتدون. اللہ وی دا خود دیر زر خبر اکڑا دا خود دیر پخوان خبر اکڑا ولی وکذالک ہم دقا سے خبر ما ارسلنا من قبلک فی قریت من نذیر من خود دلے گلے مخکستانا پیو کلی کی رون کے اللہ قال مترفوها مگر دقا خبر باغی کو لکھا نکدا دی چوکڑا ولی چرا بتید و سرکو مگر ویلی وغا معتبرو او سرمایہ دارو مترفینو انا وجدنا بانا علا امت یقنان منتی دیخ پل مشران پی یو دین باندی و انا علا سارهم مقتدون امون داغی پا طریقو باندی اقتدا کون کیو مقتدون نیتی ور پسی مقتدیان دی کنا امامی امون تی دیخا اب اس باغ پسی وانیت تولو خلقو امون تسمو آئے مونگا ماف کے کمنگار پر لذو ہو مشران پسی بزو خا کاری جہنم تدوی مونگ بہت تدو دیر خلق دا سوی دا مشرکان. قالا ابو پیغمبر چگوری تا خبر تغوک کی دا زبتا تا خبر حکم خیر دے تخپل خبر اس آتا چیئے ردن نشی دے. ابو پیغمبر اولو جئتکم اگر کزر آغلیم تاستے خلقو بے اہدا مما وجدتم علی آباکم پڑیر حق دین سرا پڑیر خیستہ دین سرا داغنا چمون دی تاسو باغی خپل مشران نوم بزما خبر نمانے. قالو ویغی انا بما ارسلتم به کافرون ننمونگا کتاو سل ارس کا احداد ایک ارس دے ہمون کافران نمانو داغ خبر بما ارسلتم دمر عام اکڑخا چتا چی ہر سوئے کنا مون دی تنیو تیار بس اللہ وی نور بابا کی عقیبہ کی سفری نفو دنو خبر ہے دیتا جوڑ اکڑا خا دے ویلیو بنی اسرائیل کے اللہ رب العزت ویلیو کنا چمال چل رازی دے یو قوم دا حلا کولو سنگا ویزا اردنا انہو لکا قریتا امرنا متر فیہا آسان کار دے اللہ ویلیو چکل دے یو قوم دا حلا کترا دو کم کنا نبس اگا معتبر معتبر تا پیغمبر لیگم توبہ اگی خبر منی خوب سبب جوڑ شی کنا ففسقو فیها فحق علیهم القول اگی برا برا شی نبس جو عذاب پر آولم نو ففسقو فیها دلتا مقا خبر دا مترفینو تا اللہ امار اولی کل ناغیوی چی مونگا نمانو کہ وطیوی چی یہ حق خبر دا اگیوی نمونگا نمانو فانتقمنا منهم بس بدل میں تنوا غستو دخل پیغمبران دا پارا فنظرو گورا سرنگ شانجام داغی مکذبین و خلقون دا گورا یو مثال پیش کی دست دا پارا دا دید پارا چی خلق و مشران دا تخیمہ تاسو ایمونگا پا آبا انا آبا انا مشر خو ابراہیم علیہ السلام دا و خبر نمانے او اگا خود دا سی مشران پریدیو حجرت تنہ کرےو داتا سے چا پسی روانی ہے ویز قال ابراہیم و یاد کا چو ابراہیم علیہ السلام پل پلارتا او قوم تم اننی برا ام مما تعبدون مبالغہ لڑی رکھا زیدن عدلن دا قبیلی نے برا ان مصدر دے جدائی توی زو جدائی ما کنا زو جدائی ما دیو جنہ ابن جوزی و تا زو برا برا ان رو باسی زو برائی ما داوی لکه مخ کی تیر شوی زخو بالکل ستاسو نه جدین او چې تاسو د چا عبادت کوئ ها الا الذی فطرنی ها لیکن هغه ذات چې دې پیدا کړې ما دا ځان له خبره ده هغه ذات چې دې پیدا کړې ما په نو سیهدین هغه ما په دې دین باندې کلک ساتي استقامت سے کہنا تھا. وجعل كلمة باقية. غور ابراہیم علیہ السلام دا سے خبر او کڑا چدا اللہ خوا ہوا تر قیامت پوری پا تکڑا یہ خلق دا خبر مملا کوئے کنا سکے او مشر خبر او کی نور ہوئی ویلے کا دید پاس خبر امم کوئے دا مملا کوئے خوا اللہ وید ابراہیم علیہ السلام خبر دا کنا کلمتا باقیتا دا خوی او کلمہ دا چی پاتشوا فی عاقبی ہی دا غا پا نسل کے تر قیامت پوری سنگا پاتشوا بإرسال الرسل وإنزال الكتب بس اللہ پیغمبران را لے گلے و خبر بے کولے کتابوں بے نازلو لے ابراہیم علیہ السلام ذکر با پکی ہو دا مانا کی نشابوری ابن جوزی ہوئی نا لا يزال فی نسلہ موحد چلے ابراہیم علیہ السلام پا نسل کے و طول عمر ہمیشہ یو موحد وہا حالکہ اذا بنا ذکا کلمتا باقیتا فی عقبی داغ پا نسل کی لعلہم یرجعون ندید پارچ خلق دے کلمے تروجو کی ندیخو تروجو نکڑا دید اخو نبی علیہ السلام را گئے اگر اوشارو مدینی تا ادی خبر او نمانلا داو لے اللہ بل متعتو هاولائی و آباءہم ما دیل نفور کری رکنا بد مکڑی دی بل متعتو هاولائی و آباءہم دیل میں دیر دنیا نعمتونا و خوشالے ور کری دی و دی مشرانو لا او ماوی چی دوتا پیغمبر راولی گم دی بے قدرو کی دی بے عزتو کی دی بے طول ایمان راولی چی مو خطا تا پتا مو حتی جاہم الحق و رسول مبین تردی چراغ دی تا قرآن او یو پیغمبر عظیم الشان کارا دی انمانو دی سووی دی ویوی پا دبان نسل قرآن نازل شیرا گروی دی رب بے مناسب خبر چی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل شیرا ولی وی سو کی پی جنی نا مال و سر نشتا خلق و سر نشتا نو دبان دی سلام قرآن نازل شو مونتوی مشران معلوم دی زمون نبی تپوس کرو نمون با تویلیو چی پا دی خلقو دی قرآن نازل شو ورو دی دمر لوی کی خوا وقالو وائی دا مشرکان دا بل زمنی شبہ وائی دا مشرکان ولی نازل نکلش دا قرآن پا یو سری باندی من القریتین پا دی دو لوی خارونو کی چی مکا معظم دا و توائف دے عظیم دیر لیلوی خلقوی پکشتا خوا پا مکہ کی خوابو جہل لیا خود وی دنور بشان خکارا دیکھا نا اپس طائف کی دیر دی یو مسعود سقفی روی ابن مسعود سقفی دی اگا دیر لوی سڑے دی بل اگا عبدو یالیل دی نبی علیہ السلام نمشران دوست چوکا نا داوی گلیلوی خلقشتا دی و قرآن پا دنازل شو اللہ رب العزت وی اہم یقسمون ولی دا اختیار دا زمک و اسمانون تاو سر دی دا اختیارات دا نبوتا و دا پیغمبر دا تاو سر دی دا خپل نوڑا اختیار ام نشتا و دمرا غٹی خبری کوئے اللہ رد کی خوا اہم یقسمون رحمت ربکو دیب تقسیمی رحمت دا ربستا چی نبوت دا حق دے دا ندے دا تقسیم دیتا والا شوی دے آیا دیو تقسیمی رحمت درفستا دی دمر الویشو نحنو قسمنا بینهم معیشتهم اللہ یمونگا خو تقسیم کرے دی پمین کدا معیشت دی سے اختیار دے اللہ وی دا دیل چما سور کری معیشتهم سمانا رزق دی جیداد دی مال دولت دی دا چا لس جرے بدا دا چا یو جرے بدا دا چا پسونو جرے بدا دا چا یو کور دے دا چا لس سکور دی دا چا دا والا چا تقسیم کری دی دا اللہوی ما والا ور کری نحنو قسمنا بینهم معیشتهم مونگا تقسیم کرے بمین دا دی کی دا دی جن او دا دی رزق او دا مال دولت او دی جن دا دنیا کی ورفانا بازهم فوق بازن او ما مساوات نہ دیکھ لے دیدی مساوات کی دا آسان خبر چوئی بس مساوات تول دی او شان کشی اللہ ایمان دی او شان کری تی او شان کہے رفعنا بعضهم فوق بعض. وردل تدو مطلب دی او عام مفسرین ذکر کی او یو شوکانی پا فتح القدیر کی تفسیر یہ دے اغا معنی کردی دا ابا سیاسی گنتے انو اغا تی دغا معنی آغستی دا پی خلق وی چی مساوات طول دی او شانتی شی اللہ وی چی نا سوک با مالداری سوک با غریبی نو مالدار با جیب تلاس کی او غریب بملا تلی وی جون با پدی طریقہ تیری گی نو اسے پا جون نو تیری گی دا خوا اللہ دید پار کردی دی چی دنیا پدی روانا دا خوا اغا دا معنی کردی اچت کڑی دی مونگا بازی دا دینا دا پاس دا بازو پا مرتبو کی لیت تخیزہ بازو ہم بازن سخریا دی دا پارا چونی سی دا بازی چی مالدار دی دی نورو لرا پا مزدور ایسرا سخریا دی با مزدوری کئی تاٹکی با اچتی و اغیب والا پیسی ور کئی نبس دا اغیب ازان لکار کی گی دا اغیب بید دی نکار نکی ور سیٹ بس کئی آغا خو چیلا ونتی کا تقدین ہو جو یا بے پاوڑی دلی یا بے لنڈا ما تشوی سے چل و شوی کا نا او کار نشی کولے دی اللہ پیدا کری والا خواہ سخرین دا مانا کی پا مزدور ہے سرا ادویں مانا داو چی دا دن پا لحاظ سرشی اچت کری دی مونگا باز یہ دا پاس دا بازو نا درجات ان پا مرتبو کے لکام بیا شو دا سور پسی نور صحابہ ہو دا سور پسی امامان صلح لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چونی سی دا بعضی چی مجرمان دی مشرکان دی دی بعضو لرا پٹو قسرا اللہ دا سکری دی نو انبیاء را لیگی او خلق توقو تناستی او خبری ورپسی کئی نمل کو سخریا و رحمت ربک خیر من ما اجمعون رحمت درفتا دیر بہتر دے داغی دنیا نا چی خلق راج مکی اللہ وی مکو بیا بارمان کہے دنیا سر محبت مساتا رحمت درفتا چی توحید دے او جنت دے دا بہتر ولولا یکون الناس امتا واحدتا دا گورا تفسیر دے دا آیت دا سورت شورا چی ویلیو کچر اللہ رزق فراخ کی نو لبغاو فی الارض دے نو خو بغاوت جوڑ شی وشتم آیات کی ویلو ندا داغی وشتم آیات تفسیر دیا قسم خواہ سنگبت بغاوت جوڑ شی اللہ رب العزت ہوئی ولو لا یکون الناس امتا واحدتا کچر ما دا حبر بد نگان لے چٹول خلق دی کافران شی تا اللہ بدگنی کرا خواہ لو لا کراہتو ان یکون الناس امتا واحدتا اللہ وی زما دا زدا بد گنم دا میں نہ دخو خچ ټول خلق کافران شی ہاں که خو همه ناډو سکار نه دی ولی بس چې صد دنیا مال دولت ته او سسرا او سپین دی دا مې ټول دی لور کړیو نو چې دینو رو قتل وی چې مزی خو په دی کی دی ساری او بیا نه ایمان ته قتل وی نو اسلام ته قتل وی جو ټول برا پن چې هر مونږ له پکې برا هاو کې کنه نو ټول بیا او کفر نو مسلمان باپ کی بیا نو کا نخا اللہ وی زما دا نہ خو خج ټول کافران شي نو زکا مسلمانان لډیر انور کو مخا دی خپکی کی نہ ګره دی لزکا ډیر انور کوم چې دی نور لمه ور کړی کنا لال جهنم یان شو د دوزخ ور لړونی شو حدیبم دغه سی شيخه کچره نه دا خبره چې شی به دا خلق ټول یو ټوله په کفر باندې کدا نه او ما بد نگانده نجعلنا نما بدا سکلیو ما بگرز اولیو لمن یکفر بر رحمانی دا آغا چاہ دا پارا چی کفر کی پر رحمان ذات باندی لبیوتیم سقفم من فزتن دا دید کورن دا چتون نو دا چتون دا با پلیتون نو رسی مٹو سقفم من فزتن دا با سپین زرو سو چاندی باوا و معارج او دا سیرے چی دی کنا دا بم دا بلاکونو نوی دا با دا سونی و دا چانده وی علیه های زهرون ها چی پاغی بانده با خطل خیجی پاغی بانده ولی بیوتی هم او دا دید دا کوتو کورونو دا پار ابوابن دروازی هم و سرورن کٹونو هم علیه های تکیونا چی پاغی تکیاغانی لگی او فزدنا و زخرفا سونا باوا سونا بو دار سو بو سونی خا پلہ بیا بدا نور ٹنگ نشی نو پہلا مطلب سدے دا کنایا دا دین ادا چدا ٹول دنیا بمی دیل ورکڑی وانو نور بگی دی چاس نو خا مرد تینا ٹول دنیا دا چدا بدا دیو خا خدا سے میں نکڑل زکا چی کفر میں خواہ نہ دینو نو پدی سوال وارد چی چی اللہ یو پل خطوے چی کافران زما دشمنان دی او بل پلوے چی دیل او مصر و سپین و عرصد کڑیو دا سکڑیو نو دا اخکار خبر دا چی دنیا دا اللہ بدی شی کنا دنیا قدر و سر نشتا خواہ دا وچی تا سر دی او شی قدر نینو کشری تینو غرد ہے کچری تے وردے کا نخا ملاوی قدر را سرنشت زکا دا سویم کا نخا وین کلو ذالکا ندی دا طول سیزونا لما متاو الحیات الدنیا مگر سکا دا جون دا دنیا دا لما سوک پمانا دا اللہ سروی خا دا طول سیزونا بل سندی صرف سکا دا جون دا دنیا دا ارو سلی پی پوانش او آخرت چی دین دا رب بکلی المتقین استا دا رب پنیزبان دا پار دا متقیانو دین دا زجر دے چی خلق دنیا سر دورا محبت کوئی او دا محبت شیم پری خود چی قرآن دے ومن یاشو عن ذکر الرحمن اغسوک چی مخواری عشا یاشو ستوئی یاشو دسترگو کمزورے توئی خوا دا سلیوی شبکور دینے مسکتن پس یا نظر نلگی دیتوئی یاشو ملاوی دا قرآن نلون شوی مخد تنوارو اگا سوک چی مخواری دا ذکر دا رحمان بادشانا دا گور دا اول سر لگی دا سورت چی دیویلیو منگا قرآن اونمانو واپس اکا اپا نظر بوان کم از ذکر واپس انکم چلان دشے اگا سوک چی لونسی دا ذکر دا رحمان بادشانا نقید لہو شیطانا منگو سر شیطان مرگرے کو فہو لہو قرین اگا تبیا بالکل نخوزی گوارے خواہ چه ڈوڑے لهم ندی کورتا بس دو سر ناس تینو فشکی اینا فهو لہو قرین اگا دمار گرین شیطان دا گو رو تا دا دا سزا دا دی خبری چه اللہوی زمان دی کتاب ندی مخوارو ندا سزا خوص والا چه شیطان دی مار گرش اگا نور سزا با قیامت کی کنا و انہم لے سدون من السبیلی او دیو سر سچل کی اڑیے دا سی لارنا دا قرآن نے منی کی خبر دا آغا دینا شورو دا چلا تسمعو لیا دا القرآن دا قرآن نے منی کی نو کلب ویخ رازی کلب خوب کی رازی او یاریے چلا تا سخبر شورو کری دی نسمی گی یاریے کن نا مسئلہ من کریو دے کی بابزو شموزو کنو جمعات کے جمعی پر جنگ جوڑ شو منز چاو نکو ولی اغیوی گور اولیاء تا شیطانانو وی امو و تیتاسو شیطانانو تا اولیاء وی نبار بیا پلارو پی خلق و بایو مشرانو وی منگا خوب جت خلقیو منگا راندیو منگا کانیو منگ تا دا سی مسئلی مکوی چی منگ پی نپویو ور اسو کوئی چی اولیاء تا شیطانانو وی اسو کوئی چی شیطانانو تا اولیاء وی منگو اس کو دے خبر اس پوئی گو اگر ٹول اس معاہدین دیکھو آگا وقتی کو بل جوڑ کرے ہو دے او دول اس کا لبے کی گی نو اللہ ہوئی دو تا شیطانان مقرر کما اگر یہ بیا چر تفریدی قرآن تا گو رہا ویحسبونا او دا دی دا گمانی انہم محتدون چی منگا پا حقیو حتی اذا جاءنا دے با دی شرک نو نخلا سی گی اللہ ہوئی تر دی چی راشی مولا نبی اب آغا وحق ارمان کی قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین اگر خپل مرگری تاو بیاوی چی کاش چی زما استا پا مینز کی دمرا لریوالی وی لکا دا مشرق و دا مغرب و چی تو زمان دمرا بیرتوی لکا چی زما شرق کی و تا مغرب کی فبئس القرین دیر بد مرگری وی مرزی دا قرآن نمو نکلی وما دا عرصوک با قیامت کی داد دا کی ادور سوک مرگری کد پیریان نہیں دے جنات نہیں دے انسانان وی کو یریے منی کہے چ گرے اپ اللہ نور چ گرے خ اوس قیامت کی چگی ہوئی چ کاش ولین فاکم الیوم دا اللہ زورن اور کئی چسنگا خاند در کمر گرتیا تخری ہوتا کبدا ہرگز پیدا در نکلتا سلر نن روزی اس ظلم تم چتاس ظلم او شرک کرو پا دنیا کی او تا چی بچاؤ کا نا چی موزور پسی مزد مشران پسی ہو نتاب و توی چی کدی جہنم تزی خمون و سر خوشا لی اگا خبر او تا اللہ اس کی خوا چی انکم فی العذاب مشترکون چی تاسو نن پا عذاب کے طول شریکی ان خوشا لی ہو سو چی تاویلی چی مونگ دی سرار سکی خوشا لی ہو نو سو سرن پا جہنم کے خوشا لی انکم مشترکون دار سوک دا سوی خوا فارسی بانم وی مرگی جشن امبوہ جشنی دار دا وی دا گنی مرگ خون کئی دا وی تل عمل نی زکا دا گنی مرگ وی خون کئی کنا دیبا موی چی گنی نو بس نونگا پروانشتر یو با جہنم کی بیو خیر دا خوا دا خلق دی تردی حدا پور اللہ وی شرک نپری دی نو خوا اس تسلی ذکر کی پیغمبر تا چی خلق خکانا اولاند دے ستا سخی اللہ دی تا وحدہ سکڑی شی ابان تسمع الصم اعتبار دی کانوتا جمع دا یا بہ ہدایت کی دیوڑان دوتا ومن کا نبی ضلال مبین او سوچ چپ گمراہ کار کی دی تسلی و حقیقت کی خواہ سازی نواری دعوت تے ان علیک الا البلا فیما نذهبن نبکا کمونگا بوزو تا لرد دنیا نا او دیتا تا تا دی عذاب انخیو فینا من ام منتقمون نمومتنا بدل اخلو بدل نپریدو او نرینک اللذی وعدناهم یا اخیتا تا غازار چوادکو دی سرا فینا علیہم مقتدرون نمون پا دی باندے قدرت شتا دے ستا پا مخیم تی سزا اور کولشو او رستم ستا دی سرکار نشتا ستا پل دعوت سرکار دے فستم سک ستا کار دائے خوا لا سنو لگوا منگولک لکی کابل لذی پاگ قرآن اوحی لے کا چواہ کولشی تا تا انکا علی صراط مستقیم یقیناً تب صراط مستقیم باندی شک مکوا قدیوی چی دادا سی و انہو لذکر لکا و لقومکا دا قرآن استاہم عبرت تے استاد قومهم لذکر لکا او حسن بصری وی دا عزت تے و شرافت تے استاہم استاد قومهم چی پا عربی باندی استاد قوم پا جبا باندی قرآن نازل شکا وسوف تسألون سمرا لوی نعمت تے وی زرد چی دبی نعمت با تقوس کولی شی استاسونا چی تاس تا قرآن راغلے و تاسوی سو قدر کرے ہو وسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا دا رد دی پا بلو شبہ باندی دیویلیو چی گورا تا پی اولی خپای چی خدای والا برخی ورکڑی دی تا تا سو تکلیف دے دا خدای والا برخی ورکڑی دی اختیارات ورکڑی دی دی مواری گرزولی دی دے دے کہ داغی رد کی آتوائی دی و تا آتوائی وی کنا اللہ وی مائی چالن ری ورکڑی وَسْأَلْ تَپُوسُكَ مَنْ أَرْسَلْنَا داغی پیغمبرانو پا حق کی چمون لیگلی دی مخکستان میں رسولنا دیر پیغمبران اجعلنا من دون الرحمن آلہتا مولا برخی ورکڑی وی چی دی وی اے گرزولی مونگا بغیر رحمان ذاتنا آلہا یعبدون چداری عبادت کے دیشم تارد ما خو ندیو اللہ ما خو اچھا تا دی اجازت نہ دے کرے شستا عبادت تی کی گئے تا دی زموارے آلیہ تن یعبدون دی باندیش کر لے چی پیغمبر بسنگا داری پیغمبران نتا پوسکے او پو خاطر شوئی من ارسلنا کا نا ابن جریر ہوئی چی مراد تینا ان نظر فی کتبہم کتابو نشتے کا نا اگر وقت کی خلاخو محرف نو دو رہا تورات انجیل ناغی کی نظر کل دا دست دے لکا داغی نچے تا پوسکا ان نظر فی کتبہم و عدیانہم او قفال وی نا مجاہدو چی اسوال عن اممہم امتون ہے خوشتے کا نا داغی نتا پوسکا امتون وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا دا معنی بہتر دا داغی دا امتونو نا یا داغی دینونا و کتابونا چھو گورن داغی بحال معلومی گی او یقیناً لے گلے موسیٰ علیہ السلام پا خل معجزو سرا فرعون او داغ ڈالیتا دا دویم دے دید پارا چھ مشران دادی خواہ نویوی چھ دو پیغمبریم در رب مخلوقاتم کل چراغ دیتا پا موجودو زمون سر ازاہم من آئیز حکون دی اور پروٹوک شورو کلی فرعانو پروٹوک کلی کنی چھ تخو مسحوری ساہری وما نوریهم من آیتن منگ نو خود لی دیتا دا سی و موجزہ اللہ یہ اکبر من اختہا مگر اگر دیر لوی او پر عبرت کی داغی مخ کی مثلنا ہر عروس تو موجزہ چی بوا اگر با داغی مخ کی پر عبرت کی دیر لوی او نو من اختہا مثل اموہ و لوی اموہ او دوارا نجم کی نہ مثل پید بار دا موجزی سارا وا جنس موجزہ ونو موجزہ خلوی جنس تے او اکبر پہ اعتبار دا عبرت سرا او دا نصیحت سرا او دا صفت پہ لحاظ سرا بلویا وا او جنس خود طولو یو دا نذکر تا مثل لوی کن فاخذنام بالعذاب امنی والفاظاب سرا لعلهم یرجعون دید پارا چی دی ما تروجو کی ما تفریادو کی وقالو اغیداؤوی خوا یا ایو الساحر دولنا موسیٰ علیہ السلام تیوی چی اے ساحر زمون دا پارا سوالو کن اخفل رب نکن من اسرائیل یا فرعونیان بوی نو امی و تاجت و امی و تساحر وی دا سنگ چند یو جواب دار چی اگی ساحر دیر معزد سلی تا بوی کن اگا وقت کی خواه لکمون چنن یو عالم تا شیخ و یوسو تا وی کن دا سب اگی عدب گانو دا دیده دا اگی دیر پرخ دیخوا یا یو ساحر دعو لنا او بل دا چی ساحر مانا عالم اگا وقت تو سوالو کمونی دا خپل ربنا پاگی چی تا سر وعدہ کری دا چی دو دین عذاب لرکوم اننا لمحتدون مونگ ستاسو خبر منو مونگ ایمان راوڑو نو کل چی بم ولری دا غین عذاب ازا هم ینکسون وعدہ بیما تکرنا سا پنو خوا ونا دا فرعون فی قومی آوازو کو فرعون پا خپل قوم کی قال بیو یا قومی اے زما قوما الیس لی ملک مصر دا ملک د مصر زما نه دی سو وهذه الانهار تجري من تحتي ادا دمر نهرونه چې بهیږي زما د لاندې نه من تحتي یا زما د اختیار د لاندې یا من تحت قصوري زما د بنگلو د لاندې افلا تبصرون تاسو نه ګورئ چې هر څه زما دي اده سره څه دي نو ام انا خیرن زه بهتر شما من هذا الذي رضي موسى عليه السلام ناغا هو مهين چدر سپک دے ولا يكاد يبين او خبر يوم زما پا مخ کے نشی کولے ورات دمرا دروغ ہوئی خواہ انا کہا خوچ براخ کارش حضرت شیخ ویلو چی دے فرعون نبوینا و تخفیدہ چی موسى عليه السلام بے اولی دو اتا دے زما مخ کے خبر نشی کولے دا دا ہر باطل پرس خبر دا خواب ہم بیدتیان ہوئی دے دے اسے وہ تا شیخ القرآن ہوئی زمون پا مخ کیوی خبریم نشی کولی عمل کی چی شر جانا ترا گئے تو مخ میں تو دی بید اتیانو سرد چر گردو کی پلاس کیو او اگر غلی غنت کی خودو بے خوراک نشی کولی چی خبر شو چی شیخ راورا سیدو نا پیرا مخ کی خبر دو 1962 مولا وارو دیرو نو غتلیو دا دید پارا چی شیخ نم آوری دلی اومنگا کنا بدتیان ناستو نو لاغنو میں واو ریزا نو بس بیا پی ڈوڑین لگی دا خوا او دیوی زمون مخ کی خبری دا بارت نشیوی لیوی ولا اکادو یبین فلولا القیال اسورت من ذهبن دا اس دید علامہ گردی پی کدی پیغمبر ویکا نا فرعونی مونگ تاو گورا مونگ لا سنو تاو زمونگ دی غلامانو تا سروس پین پرات دی باہوگان بنگلی ادھا سر خویز نشتا دی ولی نشی غرزو لیدتا اسویرتن اغا باہوگان او کنگن من ذہبین دا سونین او جامع او ملائک تو مقترنین یا ولی نرازی دا سر ملائک پو قطار پو قطار باندی دا سر خودی ملائک ہوئی تم رلوی دعوی کئی فستخف پا قومہو فرعون خپل قوم او یرو یو مانا دار او دے مانا کی نشابوری استجہالا جاہلی پری خودل دا غصی لکا خلق جدا سے کی اس طرح جہاں اور اسی و تونخو خواہ بس وی تاسو لزکا فیما وی ارخ پل قوم فاتواؤون اگی تابداریو کنو انہم کانو قوما فاسقین دا یا قوم دیر بدملا فلما صفون انتقمنا منہم کل چلاوی منگ لے غسر آوستا اللہ لے غسر نرازی خو پیغمبران یا دیخا موسیٰ علیہ السلام غسر کو نمونتی نبدل واغستو لاغد پارا نغر کم کر طول دریا قلزم کی فجالنا ہم سلفا نومی گرزول دی لرا سلف خو سلف صالحین نگوری سلف صالحین خود مونگو دی لاغی سلف طول لگا کافرانو خوا فمی گرزول دی مشران فعذاب کی دا گمراہ ومسلل للآخرین او عبرت پار درستو خلقو ولما ضرب ابن مریم مثلا کل چ بیان کری شی پا قرآن کی زوی دا مریم پا مثال کی دا دریم دلیل نقلی دے چ مشران دا دی گورے تاسو امون مشران پس روانی خوا ار کل چ بیان کری شی قرآن کی زوی دا مریم پا مثال کی اذا قوم کمنہو یسدون اے پیغمبر استا دا قوم ندی قریشو دی شور جو کی چی دا سچل لے چی دی عیسیٰ علیہ السلام نم تواخلی قدرور پیغمبران نم اخلی نسوئی نا چی دی عیسیٰ علیہ السلام نم واخلی ندی شور جوڑ کی ولی شور جوڑ کی نم فسرین ہوئی چی دی باوی چی دا دے چی دی عیسیٰ علیہ السلام نم اخلی کا نا دا دے دے دا پار اخلی ما یرید محمد الا ان نتخذہ الہنا کما اتخذت النصارى عیسیٰ وی لکسن کی عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام تخدے ویلیو نو دے دیوی چی اقرے شما تخدے ہوائے تا دیوی ذکر آغنو مخلی خزان غصر عیسیٰ وی چی اگر عیسائیانو خدے ہو اتا سما تخدے ہوائے اس ظالمانو وی استاب دا خیالی خدا مونگ نکو شور بے جوڑ کو خوا چی استاب دا مطلبی تو خمونگ تا پی اشارو کی وے ہیں خمونگ دا دی تنوی تیار یو دا مانا دا آیات دویم دا دی چی شور بے پدی جوڑ کو چی گورا عیسیٰ علیہ السلام تاوی چی اللہ پیغمبران را لی گلی دی وہ دے سی ندی کری چی دی عبادت کوئے مخ کے آیات تیر شو اجعلنا من دون الرحمن آلہا تن تو خوئے چی اللہ پیغمبران آلہا ندی جوڑ کری او دی عیسیٰ علیہ السلام کو الہو دی عیسائیان نرا شور بے پدی باندھ جوڑ کر چی اگر اس الہ نو وغیب عبادت کو اتوے چنا اللہ ندی جوڑ کری نستا قیدہ کو ماتا شوخا دریم سوک داوی ابن جوزی ہوئی چی سورہ انبیاء کی تیرشیو چی تاسو او چی دچا عبادت کرے دا خشاک دا جہنم دے چی دی عیسیٰ علیہ السلام نم بدی واؤرے دا نشور بے جوڑ کو چی خواہ غبوں جہنم تجید آغا عبادت شوئے دے مونگ دیو موسر اللہ شوئے خدا مطلب لکوٹی بعید دے کلے چی بیان کوئی چی عیسیٰ علیہ السلام پا مثال کی نقوم ستا شور جوڑ کی وقالو اوائی آلہتنا خیر امہو ولی زمونگا لاتا و منات غردی او کنے عیسیٰ علیہ السلام غردے غردہ دیدے عیسیٰ علیہ السلام نا غرد گانا لے چی عیسیٰ علیہ السلام تخلق الہ ہوئی نکمونگا لاتا و منات تا ہوئی ندا سخا بردا دی خوئی داغنا غرد دی کنے خواب یو مانا دارا چی ہو زمیر عیسیٰ علیہ السلام تشی ادو امدار چی نبی علیہ السلام تشی آلہتنا خیر امہو ولی زمونگا لاتا و منات غردی او کنے دا محمد غردی چی مونگ دتا الہ ہوئیو انکار بکی ہوئی زمونگا آلہ اشتا کنا چی لاتا و منات شتے نا زمونگ بل تساجت تے ما ضربوه لك الا جدلا نی بیانی استاد پار مگر د جگڑی بل هم قوم خصمون دا قوم دی جگڑ مار انه الا عبد عیسی علیہ السلام تچا الہ وی لی اخو عیسائیان پدی مشرکان شوی ندی چدا سیوی ندی دا عیسی علیہ السلام مگر یو بندا انا امنا علیم پی نام کرو چنو بوتم ولورکو و جعلنا مثلا لبنی اسرائیل او گرد و من دائی و عبرت پارد بنی اسرائیل مثلا آیتا مانا کی ابن جوزی یو عبرت د بنی اسرائیل چې وګوره بې پلاره پیدا شو، دا معجزه ده، لډیره ده کنه. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون، الله وی که مونږ وغواړو نو تاسو به لرې کړو، هدې ځمکې ته به ملائک راولو، هغې به ستاسو خلیفه ګانی، هغې بیا داسې نه کوي لکه تاسو چې کوئ. که زمونږ وغواړو نو به ګرځو ستاسو په بدل کې، من د پاره د بدل دی ملائکو فلر دی په دې ځمکه کې، که چاوي چې اوس کوم ځمکه کې ملائک شته ډېر شي نه، یخلفون داسې چې یو بل پسې به بیا به آسمان ته نه ځي لکه خلق چې څنګه دی که نه، یخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ عیسیٰ علیہ السلام چی دے دا یو علامہ دا قیامت تا، نزول دا دخوا نزول دا عیسیٰ علیہ السلام علامہ دا، فلا تَمْتَرُنَّ بِهَا انتَا سُ شَكْمُكَ پا قیامت کی، وَاتَّبِعُونِ وَتَوَئِ چِ زمان تابداری ہو کے، هذا صراط مستقیم دا غلارنی غلا، وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اوارنی تاسو لرا شیطان زما دا تابدارینا، یو دا مانا دا زما دا اتباعنا یا دا قیامتنا، یقیناً دے ستاسو خکار دشمن دے. کل چراغ عیسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پا موجزو سرا قال ویوی قد جیتکم زراغ لیم تاستا بالحکمتی، ویو دیر لوی حکمت خبر سرا دیر قیمتی، ولی بین لکم چی بیان کم تاستا باز اللذی بار ارسزنا چی تختلفون فی، تازو بگی اختلاف کوئیم، انبیاء ہمیشہ چی راضی کنا اختلافی و مسلو لراضی چی دا اختلافی مسلی وچیرو چی حل شی، فاتقوا اللہ واتیعون اگا حکمت داری خواہ دا اللہ نو یری گئے زما تابداری ہوکے، توحید و سنت دا دیر لے حکمت تے، ان اللہ هو ربی و ربکم فعبدو، اختلاف ختم دے خواہ، بے شک اللہ زما رب دے استاسو رب دے دا اگا بندگی کوئیں، بل سوک الہ نشتا، هذا صراط مستقیم دا غلار نیغا دا. خنو چی دا مسئلہ اکڑا اختلاف ختم شو نو دا رستو بیا دا آغا نپس کنا، خلقو سو کوئی دا دا خدای زی دے، سو کوئی نا خدای دے، سو کوئی درم دے، دا ولی فاختلف الاحزاب من بینهم، دا ڈلی جوڑ شو میان کنو خوا، دا دی ڈلو دا چلو کنو، کنی دین خدا اللہ اس وقت دین دے توحید دے، مختلف شوی غدلی پا خپل مینز کی دے عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی، پس حلاکت تیغا ظالمان و خلق اللہ دا عذاب دردناک نا، دا عذاب دا غروزی نا چدیر دردناک دے، حلی انظرون انتظار نکی اللہ ساعتا مگر قیامت کا، انتا تیوم چرا شدیتا بغتتا ناسا پا ام لے شعرون، عدیب آڑو پونشی الاخلاء یوم ذن بعضم لبعض عدو، اگر دا دنیا دیر دوستان دا شرک او کو دا غرض باندی دیو بل دشمنان شی، الاخلاء اگر خلت دا شرک یادی دشمنان بشی، الا المتقین مگر چکم متقیانو یو بل سرے پا توحید باندی محبتو، اگر محبت بداغی پا خپل زی پاتی اگر کے او فرق نرازی، دا دا دنیا و دا آخرت فرق دی دا دینو خواہ، چی دا دوستی بے پا دشمنے بدل شیئی، ادا مومنانو دوستی بے ہی تر جنت پورے تر آخرہ پورے، تو آخر دا آخر.